أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها موردون هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وزدريزنا أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما دادر محيساد سرطا او دا درم حصہ دا آیت نمبر تیس نا تر دا آیت نمبر سینتالیس پورے دا پرے درم حصہ کے اللہ زجر تخویف او مقاصد اربع اللہ ذکر کئی اسباد توحید اسباد رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ سر کے اللہ دلائل عقلیہ ذکر کی بیڑاغ نروس تو اللہ زجر ور کی او بیا اللہ بیان شروع کی دا مقاصد و ارباؤ سر کے اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی دلیل عقلی حق دلیل توی لکھی گی چداغ مقدمات دا انسان دا عقل سلیم سر موافق ہوئی مثال کے اوتن تپوس اکڑے شی بھائی اسمان چا پیدا کڑے دے زمکا چا پیدا کڑی دا دغه انسان عقل سلیم دا خبر تسلیم کی او امنی چا اللہ پیدا کڑی تا چا پیدا کڑی ستا مشران چا پیدا کڑیو نو عقل دا خبر تسلیم کی چڑ دی ہر سا خالق او پیدا کون کے صرف او صرف یو اللہ دے دا سے قسمت دلائل توی لکھی گی دلائل عقلیہ چہ دا انسان عقل منی عقل تسلیمی نو سر کې الله دلائل عقلیه ذکر کوي. الله رب العزت فرمایي اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اولم ير الذين اين نغوري حق کسان كفروا چې انکار کړي دي انکار کړي دي یو الله تا درا مدد شي ویلونا حکم دا اللہ دا دے چی یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد دیوے لے شی حکم دا اللہ ذکرو بسور رات آیت نمبر 14 کی لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغد لائق یو اللہ ترا مدد شوایا. دغرنگی قرآن کی اللہ سے بزے ذکر کئی فدعو اللہ مخلصین له الدین چغہ کہ اللہ تا پدا سیال کی چی خالص کو ان کیے اللہ لدخبل دین یو اللہ ترا مدد شوائے دا اللہ نسیوا بلچا ترا مدد شموائے نو د الله د حکم خلاف وکړو انکار وکړو د الله د حکم نه د الله د فرمان نه دیو ایزبویم یا علی مدد یا رسول الله مدد یا غوث اعظم مدد. نو الله حالت ذکر کوي اولم ير الذین کفروا آیا نگوری حق کسان چی انکار اکڑے دے ان السماوات والارد چی یقیناً اسماننا او زمکا کانتا رتقن اودا دوانا بند یا اودا دوانا رتقن جخت ففتقنا ہما نجدا کڑل مونگ دے دوانا لرا وجعلنا من الماء كل شيء حي او غرزول دے مونگا د اوبو نا هر یو شی حی ژوند یا حی تازه. افلا یؤمنون آیا دوی ایمان نروڑی اولم ير الذين كفروا آیا نګوري حق کسان چې انکار کړي دي ان السماوات والارض یقینا اسمانون و زمکا کانتا رتقن او دا دوان جوخت یو دے نتق یو دے نتق نتق وی لکھی گی نڑول تا ستوی نڑول یو دے رتق رتق وی ریتی او قاف رتق رتق وی لکھی گی جوختول تا نتق رتق او درم دے فتق فتق وی لکھی گی جدا کول تا گرو یو یو لفظ کے فرق راجی و معنی جدا کی گی داربے دا فصاحت و بلاغت نتق چشینو معنی نڑول کلچ رتق شینو معنی جوختول او جے کل فتق شی نہ فتق مانا جدا کول لگا دل تو گور دل تے ذکر کو رتق رتقن او بیاسا ذکر کئی فتق ففتق نہ ہو ماں پانم دے مانے تو گورے مانا منگو کھڑا آئین گوری حق کسان چی انکار کھڑے دے چی یقیناً اسمانونا او زمکا کانتا رتقن او دا دوان جخت رتق ستا ہوئی جختو لتا یعنی اسمان او زمک یوزیو جختو اللہ وی ممسو کڑل ففتقناہما فتق ستا ہوئی جدا کولتا ففتقناہما جدا کڑل مونگ دے دوان دا ازینی الفاظ گران شیخو چونکہ زمونگ استادانی ہوئی نو مونگ تے قسم لے خیانت کئی چمو خبر اوریدلی وی از دکڑی وی او تاوستے اونو وایو او مونگو آئیو زینی ملگری خوبا بے پوشی کنا زینی خبری مونگ دا زڑو ملگرو دا پارمو کو نو نتق رتق او فتق څه مطلب شو؟ الله وی اسمان او زمکا جوختو یوزیو نو پته نه لګیږي چې دا اسمان دی او دا زمکا ده. الله وی ما څوکړل دوانه می جدا کړل نو یو اسمان شو او بل څه شو زمکا شو. مثال د اوسپن یو ټوکړه ده, د اوسپن یو ټوکړه ده, لوهار داغې نه یو پیس کټ کې او داغې نه لور جوړ کې, لور پیژنې کنه؟ اوس دې اوسپن کې دا لور موجود خو ښکارېدو خو نه کنه؟ که ښکارېدو نه ښکارېدو, کله چې داغې نه جدا شو نو ښکاره شو چې دا لور دی. دغرنګې بل څه مثال, اوس کله چې یو ځای وي نو یا ساتن نه ښکاري خو چې کله جدا شي نو بیا ښکاره شي. اسمان او ځمکه یو ځای وو نو پته نه لګېده چې دا اسمان دی او دا ځمکه ده, نو الله وایي دواړه مې جدا کړه. نو اسمان بیل شو او ځمکه هغه بیله شو. وجعلنا من السماء وجعلنا من الماء كل شيء حي, او ګرځولې دی مونږ د اوبو نه هر یو شی حی تازه. په اوبو کې دا اثر د تازګۍ چا چولې دی؟ یو ترم ته ذکر کو چې اسمان او ځمکه ما پیدا کړی. فتق کې علما یو مان کوي ففتق نہ ہوما, وجود کې راوستل مونږ دا دواړه جدا نکړل, یعنی هر یو لمې ځان ځان له وجود ورکو. وګور آسمان او ځمکه چا په وجود کې راوستل؟ نو هغه ذات لایق پدې نه دی چې هغه تر آمدد شو ویلې شي. دویم ذکر کوي دی اوبو کې دا تازگی چا پیدا کړې ده؟ سبزی والا ته وګوره, سبزی وته پرتی نه سهار خو تازه خو چې کله غرمه شي او مازیګر شي نو بیا هغه څه کوي؟ اوبه پیا چی کنه؟ نه هغه بیا را تازه شي. په دې اوبو کې دا صفت د تازګۍ چا پیدا کړې ده؟ الله وایي هر یو شی مې په اوبو سره تازه کړې ده. مخکې وګوره, افلا یؤمنون, افلا یؤمنون, آیا دوی ایمان نه روړي؟ اوس هم ته ایمان نه روړي, راشه اوس خو ایمان روړه. یو الله تعالی مدد شي وایا, نو اوس هم الله تعالی مدد شي نه وي. بل دلیل عقلی, وجعلنا فی الارض رواسیا, او ګرځول دي مونږه په ځمکه کې رواسیا غټ غټ غرونه. انت مید بهم دی وجنا چې جړکونه وای بدوی باندې. وجعلنا فی الارض رواسیا, او ګرځول دي مونږ په دې ځمکه کې غټ غټ غرونه. دی غرونه ته وګوره, دا پلان کې غر دیو, دا ډنګرې غر دیو, څومره لوی لوی غرونه دي, دا کیټو دی, دا غټ غټ غرونه چا پیدا کړی؟ ان تمید بهم, کلام داسې دی لی الله تمید بهم, دی وجنا چې جھڑک اونوې په دوی باندې. سائنسدانان وایي چې دا ځمکه تاویږي, دا ځمکه دا یو بال دی, بال گیند, او دا د نور نه تاویږي. د څه نه تاویږي؟ نور نه داسې تاویږي. اوس د دې ځمکې ځینې حصے, یعنی ځینې مادې د ځمکې سپکې وي او ځینې درنې وي. د ځمکې ځینې مادې سپکې وي او ځینې درنې وي, یعنی توازن د ځمکې برابر نه دی. نو چې کله دا داسې تاویدا نه, یا ساته هر ټیم به په ځمکه زلزله وه. وابو که نه بو, ځکه څه مادې سپکې دي او څه درنې دي. نو درون به دی خوا زور کولو, اسپک بې ځان پسې روچتولو, نو ځمکه خو تاویږي, نو هر ټیم به زلزله و داسې داسې به کېده. نو الله وایي ما څه وکړه؟ کومې چې د ځمکې هغه سپکې مادې وي, الله په هغې باندې غرونه ولګول. څه پې ولګول؟ غرونه یې پې کېغوستل, غرونه یې پې ولګول. نو د ځمکې هغه توازن برابر شو, نو ځمکه تاویږي او چاته محسوسیږي نه. تاته محسوسیږي چې دا ځمکه تاویږي؟ چاته محسوسیږي؟ نو وګوره دا چا وکړل, انت مید بهم دی وجنا چې جړک اونوي په دوی باندې وجعلنا فيها فجاجا او ګرځول دي مونږ په دې زمکه کې سوره بقره کې تاسو لستیو وجعل لكم الارض فراشا الذي جعل لكم الارض فراشا اغه ذات چې ګرځول د تاسو د پاره زمکه فراشن فرش زمکه تو ګورا په منزله د فرش ده زمکه د الله یو فرش مقرر کړی ده نه دومره سخت ده چې تا ته پکې مشکلات را پیدا شي کله کله ګټې پرنګې سخته و دا ځمکه نو مړی به دې پکې څنګه خخول دغه رنګې دا فصل به دې پکې څنګه کرلو او دا باغات به دې پکې څنګه جوړول او د کور بنیادونه به دې پکې څنګه ویستل او نه دومره نرمه ده لکه د دلدل په شان دلدل هم لیدلی نه د دلدل په رنګ دومره نرمه ده که نرمه ونو بیا به دې څه کول دا دومره لوی لوی بلډنګونه 150 چته بلډنګ به دې پکې څنګه ودرول او چې روان وي نو ډوبېدې به پکې وګوره ځمکه د الله معتدله پیدا کړې ده ته بیا هم یو الله ته را مدد شنوې بیا هم د یو الله احکام نه منې بیا هم د یو الله تابعداري نه کې ځکه خو وایي ان الانسان لربه لکنوت الله وی انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی د چرتم شکر ادا نه کو اسمان زمکان ور او سپوږمۍ چې کوم کار د پاره پیدا دی هغه خپل کار سر ته رسی انسان ته چې څه پیدا وي تا خپل کار سر ته ونه رسو انسان پیدا د الله عبادت لو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سوره زاریات 56 کې برش چلاو انسانان پیریان و انسانان ما ندی پیدا کړي مگر د خپل عبادت د پاره دلین دا نو ی الله چې ما خوراک ل پیدا کړي چې خډیر خوراک سکا کو کی او خډیر خوب کی او ایش شرط او مزی او چرچو کی او جوانی دیوانی دو بس خو مزی او چرچو ک نا نا نا دلین نه پیدا کړي چې ما حلال ته ګورو ما حرام ته ګورو او بس را غونډو جیب ډکو نا نا نا انسان ته پیدا د الله عبادت لې و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس انسان پیدا عبادت لدے اس دے د عبادت طور طریقے بہ ازدکی سنگا انسان کو پیدا دا اللہ عبادت لشو اس دا انسان چی عبادت کئی نو سنگا بکئی دے بہ طریقہ دا سن ازدکی دا دغ طریقے دا ازدکولو دا پارا دا دیر سپارے قرآن اللہ را لے گلے دا ٹوکل اللہ نہ دے را لے گلے دا تاخه ولماره کې اغستول الله نه دی را لېګلې دا د قسم د پاره الله نه دی را لېګلې چې کله قسم خبر راشي نو قران راواله دا جنگ جګړو له الله نه دی را لېګلې چې یاره جنگ وي او کله روغه کې نو قران راواله او په دې لاس کې دا قران الله دی له نه دی را لېګلې چې مړو ته وایا او قبرستان کې وایا قران د ژوندو کتاب دی جواندولے دا کتاب را لے گلے دے کہ جواندے برازی او دے قرآن تا بکینی دا با ازدکی او دا دے نا دے عبادت طریقے با ازدکی پا دے قرآن کی زنی دا زنی کارون دا کول و حکم اللہ کڑے دے انسان مسلمان دا کارون بکی او دا زنو کارون دا کول نا اللہ منکڑے دے دا غین با منکی پدې قران کې الله خپل انسان او خپل بنده او خپل مسلمان ته وي چې اے زما مسلمان بنده اے زما مؤمن بنده دا کارونه حلال دي دا شیزونه حلال دي دا کوا دا خورا دا استعمالوا او دا حرام دي د دې نزانو سات مسلمان دې نه خبر دي نه مسلمان خو نن داسې په غفلت کې زندگی تیری چاغه تاړو دا پته نشته چې په ما د الله له طرفه س امر نه هیشتو ک نشته آیا زما واپسی الله ته شتو ک نشته مرګ راتلون کې دی او ک نه دی قیامت راتلون کې دی او ک نه دی حساب او کتاب کې دن کې دی او ک نه دی زب الله له سره جواب ورکو مسلمان سره نن دې غم نشته غم که مسلمان سره دی نو صرف د دې دی چې ښه بنګله جوړه کړم او ښه پریمیول اینډ کروزر راته ولاړي او ښه نوکران چاکران وي او بس چرګان او غوښې وي او نری غوښې او دا او هغه او بس او ښه ډېر خوبونه وي مسلمان باندې نه د الله حکم منل شته او نه پې د پیغمبر حکم منل شته. خبره مې دې پورې کوله چې هر یو شی چې کم کار له پیدا دی نو هغې هغه خپل کار سر ته ورسولو، خو انسانه ته چې څه له پیدا وي تا هغه خپل کار سر ته ونه رسولو. ځکه سورې عصر کې وایي والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانه په دې شاهد ده او ګواه ده چې نفس انسان په تاوان کې ده. انسان خپل ګریوان کې وګوره تاواني شوي، او دې نه لوی تاوان شته چې پیدا کوم مقصد لوي نو هغه مقصد دې هیر کو پرې دې غوستو نو ته تاواني نه شوې. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې ځمکه کې مې غټ غټ غرونه پیدا کړي دي او ګرځولي مې دي چې دا ځمکه په تا باندې جړکونه وهي. وجعلنا فيها فجاجا، ګرځولي دي مونږ په دې کې فجاجا صبرن، پلنې پلنې لارې دې لارو ته وګوره، دې درو ته وګوره، دا چا جوړې کړې دي؟ انجینئر صرف دومره وکړل چې تارکول گاڑی پہ وګرځول رولر او هغه ځای لږ هوار کو تارکول پہ واچول او سړک ته جوړ کو، نور دا لارې خو الله جوړې کړې دي. دا در آدم خیل ده، دا پلانکې دره ده، دا ډنګرې دره ده، ورنه دا غرونه را چا وسو چې دا به کټکول او لارې به پکې جوړولې. دا لارې پکې الله جوړې کړې د څه دپاره؟ لعلهم یهتدون، خامخا چې دوی سمه لار ومومي. نو په دنیا کې چې کومې لارې الله جوړې کړې دي نو د پاغه لارو باندې خوځې، خو چې د دینې کومې لارې مقرر کړې دي نو په هغې باندې تلو ته تیار نه یې چې ته په هغې لاړ شي. دنیا په لارو خوځې، خو چې د دین کومې لارې الله مقرر کړې دي نو په هغې باندې تلو ته تیار نه یاره. پلانکې به خپه شي او ډنګرې به خپه شي، دی کې مې دا تاوان دی او دی کې مې هغه تاوان دی، یاره د دین کار ځکه نه کوم، قرآن ځکه نه زده کوم چې جیا من نه شو کولی، ګناه نه شو پرې غوسته. هلکه ته قرآن ته کښېنه، ته قرآن زده کړه، نو د عمل توفیق به الله په خپله درکړي. دی به یاره زه نه زده کوم قرآن، قرآن ته نه کښېنم، یاره مونږ پرې عمل نه شو کولی. الله اکبر، د قیامت په ورځ به ستا نه الله تپوس نه کوي، لکه ځان ته ودرېله چې ای زما بنده قرآن مې رالېږلی او ولې دې نو زده کړې؟ نو ته به څه وایې چې یا الله ما پرې عمل نه شو کولی ځکه؟ نو په دې به بچ خپله سوچ وکړه او ځان سره په خپله حساب وکړه. کفا بنفس الیوم علیک کفا بنفس الیوم علیک حسیبا، کافی ده نن ورځې په تا باندې حساب کوونکې. الله به وایي نن ځان سره په خپل حساب وکړه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، او ګرځول دې مونږ آسمان سقفا محفوظا چت بج د پریوتو نه. الله وی آسمان ته وګوره، یو چت می جوړ کړی دی او اس درا پریوتو یره پکې نشته. شته یاره چرته تاسو اورېدلی دي پلان کې ځای کې آسمان کریک شو کریک پکې راو یا آسمان سو ټوکړه را پریوت اورېدلی؟ وګوره دا دومره لوی چت الله بې د ستنو نه ودرولی دی که نه دی ودرولی؟ نو هغه ذات لایق په دې نه دی چې هغه ذات ته رامدد شوی او په حاجات او ضروریات او تکلیفونو کې رامدد کې. یا محفوظن بج د خطو د شیطانانو نه، وهم ان آیاتها موردون، او دوی د دلایلو د الله نه مخړونکي، دوی اوس هم مخړی د الله د دلایلو نه. بل دلیل عقلی، وهو الذی خلق اللیل والنهار، او دا الله هغه ذات دی چې پیدا کړې دا شپه او ورځ، ورځې پیدا کړې ده، شپې پیدا کړې ده، والشمس والقمر، او نور او سپوږمۍ، او ټول کل فی فلک یسبحون، دا ټول په خپل حد کې لامبو وهونکي دي. څه مطلب شو؟ اوس دا نه چې نور لامبو وهي یا سپوږمۍ لامبو وهي، مطلب دا چې ټول په خپل حد کې لګیا دي. کم حد چې ولا الله مقرر کړی دی، کومه ډیوټي او کومه ذمہ داری چې وته الله حواله کړې ده، شپا ورز نور سپوږمۍ هر څه خپل ډیوټي سرته رسې. لکه څنګه چې ما ویلو ویلې خو انسان تا خپل ډیوټي سرته ونه رسولا. کل فی فلک یسبحون دا ټول په خپل حد کې لامبو وهونکي دي. نور ماشاء الله بیا وایي اولم ير الذين كفروا ان غوريا کسان چې انکار کړي دي چې یقینا اسمانونو زمکاو دا دوانه جوخته نو جدا کړل مونږ دې دوانه لرا یا وجود کرا وسل مونږ دې دوانه لرا او ګرځول دې مونږه دوبونه هر یو شی تازه اي دوی مان نروړي او ګرځول دې مونږ پزما کې غټ غټ غونا چې جړکونه وي په دوی باندې او ګرځول دې مونږ په دې کې لارې پلنې پلنې لعلهم يهتدون خامخا چې دوی سملارو مومي وجعلنا السما سقفا محفوظا او ګرځول دې مونږه اسمان چته محفوظا بج د پریوتونه یا محفوظا بج د شیطانانو نه او دوی دې دلای د الله نه مخړون کی دې بیا د الله دلایل نه منی او دا الله غزاته چې پیدا کړی د شپه ورځ او نور سپوږمۍ دا ټول په خپل هات کې اسبهون لامبو هم کړی.